sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone that I borrowed. Yeah. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. Nou, en beter kun je het niet krijgen natuurlijk in een programma met easy listening muziek. De Commodores. En het heet ook Easy. Tot middernacht, de late avond met Harry Kuipers. En een goede vanavond gewenst natuurlijk in alweer een nieuwe aflevering van dit programma dat op een winterse avond toch wel warme dingen bij je thuis brengt. Leuke muziek, dat zei ik al, de easy listening, maar ook een aantal wetenswaardigheden. Vanavond hebben we bijvoorbeeld aandacht voor, als ik dat zo mag noemen, de geluidsproblematiek rondom, vooral natuurlijk het vliegveld hier in Rotterdam. Nou, daar hoor je zo meteen wat meer over. Midas Dekkers komt ook voorbij, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En uit zijn mond komt vandaag een verhaal over jouw mond. En hoe dat in elkaar zit, dat hoor je straks ongeveer om 11:30. En Mariska de Vries, die duikt vanavond in het groente- en fruitvraagstuk. Want ook daarvan is de BTW omhoog gegaan. En groente en fruit, ja, dat is toch heel belangrijk voor ons. En daar moeten we dus nu meer voor gaan betalen. Mariska gaat daar straks over vertellen en met iemand praten. En natuurlijk, de muziek voert, ik wil niet zeggen de boventoon, maar het is wel nadrukkelijk aanwezig. Zullen we eens naar Crowded House? Oké. Okay. deep inside. Something's got a hold on you, and it's pushing me aside. See it stretch on forever, and I know I'm right. For the first time in my life, that's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception, back to nothingness, like a week in the desert. And I know I'm right. For the first time in my life, that's why I tell you, you'd better be home soon. Say no, don't say nothing's wrong. 'Cause when you get back home, maybe I'll be gone. Oh, oh, again, you can't depend on it. And I know I'm right. For the first time in my life, that's why I tell you, you better be home. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Melody Road, I'm on with you, all the way to the end. I know every song you lead me to is gonna be my friend. Melody Road, I play all night, take my guitar and strum. Find me some words that feel just right, the music's gonna come from Melody Road. Melody from the heart, melody from the start, telling me things will be okay. I think that I just might stay on Melody Road. Melody Road, let's go a mile, I'll tie on my rambling shoes. Write me a song to make you smile, there's no need to sing the blues on Melody Road. Melodies that unfold, melodies made of gold, making up songs along the way. I'm thinking I just might stay on Melody Road. Thank you. ringing out like a bell, singing out I can tell I'm not alone. Melody Road, it's you and me floating out on a dream. I love every song that comes to me, 'cause I know it comes to be on Melody Road. Melody Road, Melody Road, Melody Road, Melody Road. Dat is wel leuk natuurlijk, want Neil Diamond die maakt al muziek sinds, ja, zeg maar, sinds Juttemis. Maar hij blijft het ook gewoon doen, want een paar jaar geleden kwam hij met dit nummertje tevoorschijn. En dat heette dan Melody Road. Hij weet dus van geen ophouden, die Neil Diamond. Maar onze Herman de Bruin, die weet ook van geen ophouden. Want hij is hier bij mij aangeschoven. En zoals een politieagent zou zeggen, hebben wij onze papieren wel bij ons? En waar gaan wij het over hebben? Wij gaan het hebben over de Rotterdam De Heek Airport. En er is een handhavingsverzoek aan de ILT. En wie dat handhavingsverzoek gedaan heeft, dat hoor ik van Dirk Breedveld. Want hij is aan de telefoon. Hij is voorzitter van de vereniging BTV. Allemaal afkortingen, meneer Breedveld. ILT, BTV. We zoeken wat ondertiteling. Maar het gaat over Rotterdam De Heek Airport, hè? Ja, klopt. Rotterdam De Heek Airport. En wij als vereniging bewoners tegen vliegtuigoverlast, dus dat is de vereniging BTV, mm-hmm. hebben een verzoek aan de inspectie leefomgeving gedaan om te handhaven op de regels die er zijn onder de luchtvaart. Want gebeurt dat nu niet of te weinig? Nou ja, er is geconstateerd dat er een de wettelijke geluidsruimte die vergund is aan de luchthaven, dat die het afgelopen jaar overschreden is, met name in de zomermaanden. En dan gaat het vooral om de geluidsmeetpunten bij Schiedam. Mm-hmm. De luchthaven heeft dat zelf ook aangegeven dat ze die overschreden hebben. En het dossier ligt nu bij ILT. En als bewonersvereniging hebben wij verzocht aan ILT om ook dat tot handhaving over te gaan nu de overtreden is. En wat kunt u daarvoor potten breken bij de inspectie voor leefomgeving en transport? Ik zeg hem nog maar een keer helemaal voluit. Gaan zij op uw wensen eisen in? Nou, wij hopen dat natuurlijk. Hè. Wij de brief is verstuurd. Mm-hmm. En wij denken, we hebben in de brieven ook de wettelijke gronden aangegeven waarop wij denken dat het gehandhaafd zou moeten worden. En wij gaan ervan uit dat ILT dat in ieder geval serieus gaat onderzoeken. En wat ons betreft dat tot handhaving overgaat. Ja, want voor de omwonenden, en daar gaat uw vereniging over, daar is het vliegtuiglawaai te erg. Ja, er is, het is ook, onze leden melden dat natuurlijk bij ons. Mm. Maar ook zien we dat bij DCMR de klachten ook dit jaar weer fors zijn gestegen. Ten opzichte van voorgaande jaren waar ook al een forse stijging was geconstateerd. Yeah. Het zijn eigenlijk procenten over procenten qua klachtenstijgingen. We hebben een brief gestuurd waarin wij, en die LNT kent natuurlijk de wet zelf ook als geen ander. Mm-hmm. Maar waarbij wij ook de wettelijke kaders benadrukken. En waarin wij dan zeg maar oproepen om tot handhaving over te gaan. Ja, dan is het uiteindelijk natuurlijk aan ILT zelf om die handhaving te gaan uitvoeren. Ja. We kunnen ze geen opdracht geven. Nee, precies. Maar we zullen wel, zoals we dat met de nachtvluchten ook doen, mocht ILT niet tot handhaving overgaan, zullen wij ons wel beraden of dat wij dan de gang naar de rechter zullen maken. Ja. Voorlopig bent u met de brief alweer een eind verder. Ja, we zijn een eind verder en we denken hier echt een punt te hebben van een grens is een grens. De luchthaven zoekt elke keer weer die grens op in het verleden. Elke keer krijgen ze toch een steeds grotere geluidsruimte en in de historie toegemeten. Mm-hmm. En desondanks is zeg maar de bovengrens van vandaag altijd weer de ondergrens van morgen. Ja. Ja, daar moet gewoon een keer een eind aan komen. En de vereniging bewoners tegen vliegtuigoverlast, die zorgt ervoor dat die grens niet verder opgerekt wordt. Althans, daar gaat u aan werken. Daar zullen wij alles voor doen inderdaad. Ja. De vereniging is niet zo erg groot, heb ik wel eens begrepen. Dus u kunt er nog wat mensen bij gebruiken die ook last hebben van het vliegtuiglawaai? Ja, leden zijn altijd welkom op onze website www.btvrotterdam.nl. Mm-hmm. We hebben inmiddels 950 leden. Ja. Die betalen een bescheiden bijdrage. En daarmee zijn we wel, als ik het over betalende leden, zijn we wel de grootste bewonersvereniging van Nederland. Omdat je dan ook echt kunt spreken van leden. Dus niet alleen handtekeningleden, maar ook echt mensen die dan bereid zijn 10 euro per jaar te betalen. Om de vereniging stand te houden en ook een vuist te kunnen maken. Een vuist te kunnen maken. En dat is echt alleen voor de kosten, want wij zijn gewoon vrijwilligers. Maar ja, je hebt gewoon zaken nodig. Om bijvoorbeeld ook juridisch advies in te winnen. Ja, en dat precies. Soort zaken. Nou ja, of het juridisch moet gaan worden, dat moeten we nog even afwachten. Want we wachten even op de reactie op die brief die u geschreven heeft naar de inspectie Leefomgeving en Transport. Zeker, ja. Ik dank u wel. We wachten het met spanning op. Ja, zeker wel. Dat denk ik ook. Ik dank u voor het gesprek in ieder geval op dit moment over het handhavingsverzoek van het ILT. Dirk Breedveld, hij is voorzitter van de vereniging BTV. En als u lid wil worden, dan weet u waar u moet zijn. Dank voor het gesprek. C'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon, tu ne tournes pas rond. C'est sans raison. Ouah, ouah, ouah, ia, ia, ia. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We got married on a cold midwinter. guess they made us hesitate, hesitate. When she moved her hips and swayed in my direction, I thought we could make it, dead and beat the isolation. Gentle dark, then we tore ourselves apart. En zo zijn we dan met deze aha-erlebnis toch wel weer helemaal compleet. Je hoorde het nummer dat heet I Call Your Name. Over namen gesproken, we gaan richting de column van Midas Dekkers. En ik heb begrepen dat hij vandaag absoluut geen blad voor de mond zal nemen. Hoe dan ook, het is Stevie M die ons in die richting voert. En dat doet ze dan heel toepasselijk met haar Poetry Man. Tell by a look on my face, but no one sees a flame that keeps me up at night. I'm dreaming over and over again, know exactly where I wanna land, but I'm scared to make my first flight. No, I don't exactly I do know for sure is that I'm no longer blind to see his colorful charm. And I'll be there happy ever after in my white, beautiful wedding dress.

iedereen zijn gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Maar dat is zoals het gaat. Hier aan de kust. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. En dat is voor een deel van onze luisteraars toch weer het jeugdsentiment van heel, heel lang geleden, de Condors en Tomorrow. Maar dat duurt nog een half uurtje, of nou een half uurtje, niet eens meer. Ja, Mariska de Vries is ook binnengekomen. Die zit hier, die komt zo. Ze was altijd natuurlijk een gezonde blos op de wangen. Dat schijnt met groente en fruit te maken te hebben. Maar daar horen we, geloof ik, tenminste, zometeen meer over. Maar daar gaan we even overleggen en die denkpauze, die benutten we om de muziek te laten horen van Double met Captain of Your Heart. Zo is het maar net. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawn, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. ago, too long apart. She couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of her heart. She couldn't wait another day for the captain of the heart. This is your captain speaking. En nu speaking on speaking terms, zou je misschien wel mogen zeggen Mariska de Vries. Nederlanders, die willen altijd wat. 80% van de Nederlanders wil een lagere btw op groenten en fruit. Ik ga daarover praten met de heer Sjoerd van der Wouw. Hij is van Foodwatch Nederland. Meneer van der Wouw, Foodwatch Nederland, wat is dat precies voor organisatie? Wij zijn een consumentenorganisatie. Opkomt voor eerlijk, gezond en veilig voedsel. En u bemoeit zich dus ook met BTW, want u heeft een onderzoek gedaan. Wat heeft u precies gedaan? Ja, het kabinet heeft al bij haar aantreden aangekondigd dat ze de BTW wil verhogen, onder andere op groente en fruit. En dat vinden wij gewoon een heel slecht idee, want vrijwel alle Nederlanders eten al te weinig groente en fruit. We willen daar graag meer van eten. Dat is hartstikke goed voor onze gezondheid. Zou ook nog een keer de zorgkosten voor de overheid verlagen. Dan moet je natuurlijk niet gaan demotiveren door de btw te gaan verhogen. Dus we hebben gekeken, wat vinden mensen daar nou van? Wat vinden consumenten van het duurder maken van groente en fruit met die btw-verhoging? En ja, vrijwel iedereen is daar tegen. 4 op de 5 mensen zegt, dat lijkt me geen goed idee. Groente en fruit moet juist gezonder. Goedkoper. Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat als je aan mensen vraagt of iets duurder moet worden, dat mensen altijd nee zeggen. Waar het ook over gaat, denk ik. Maar in dit geval, u noemde het al, het is ook beter voor de gezondheid van Nederland. En ik had begrepen dat het beleid van de branche ook zou moeten zijn dat producten gezonder worden. Dit is dan een tegengestelde trend, hè? Ja, dat is natuurlijk heel raar. Dus het is heel goed als, als daar meer tegen gebeurt. De voedingsindustrie heeft inderdaad beloofd om minder suiker, vet en zout in hun producten te stoppen. Maar dat schiet eigenlijk al jaren niet op. Dat geeft het onderzoeksinstituut RIVM ook aan, dat er eigenlijk amper vooruitgang in zit. Je kunt daar zelf als consument wat aan doen door natuurlijk te kiezen voor gezonde en verse producten, zoals groente en fruit. Maar ja, dan moeten we daar wel een beetje, moet het niet moeilijker worden gemaakt om die keuze te maken. Want juist wat de overheid al jaren zegt, de gezonde keuze moet juist makkelijker worden gemaakt. Hoeveel fruit en groenten moet je eigenlijk eten als Nederlander? 250 gram per dag, dat zou heel goed zijn. Groente en fruit. En inderdaad, je ziet eigenlijk dat niet alleen ongezonde producten vaak al goedkoper zijn dan gezonde producten, maar dat dat de laatste 10, 20 jaar ook enorm is, dat gat enorm veel groter is geworden. Dus je ziet bijvoorbeeld suiker al jaren goedkoper worden, terwijl groente en fruit juist duurder worden. En mensen geven ook aan van het is belangrijk dat we daar ook een beetje in geholpen worden en gestimuleerd. En dat de gezonde keuzes echt makkelijker moet worden gemaakt. Ja, dan kun je dat doen met een voedselbeleid. En de overheid zegt nu eigenlijk steeds van dat moet de voedingsindustrie maar oplossen. Maar ja, die hebben natuurlijk een ander belang dan de volksgezondheid. Die willen gewoon winst maken op hun producten. En dat mag. Maar dan moet de overheid over onze gezondheid waken door een beleid te maken dat de gezonde keuze toch makkelijker wordt. Ja, nou zijn er ook mensen die zeggen van nou, de overheid moet zich daar niet mee bemoeien. Iedereen heeft een vrije keuze in wat hij eet. Maar dan laat je het dus eigenlijk aan de markt over. En de markt heeft ook niet het beste voor met de mensen. Die wil vooral winst maken, denk ik. Ja, en je ziet bij een hele hoop dossiers, eigenlijk bij een heleboel voorbeelden, dat als je iets duurder maakt of goedkoper, dat echt effect heeft op hoeveel geconsumeerd wordt. Dus waarom zou je dat niet doen? Kijk, je kunt wel de verantwoordelijkheid altijd in de schoenen van consumenten leggen, maar consumenten mogen daar ook best een beetje in geholpen worden. Je wordt tegenwoordig op elke hoek van de straat verleid om junkfood te kopen. Groente en fruit worden steeds duurder. Nou ja, help mensen gewoon een beetje om gezonder te kopen. En uiteindelijk profiteren we daar met z'n alle van, want je ziet nu dat 1200 mensen per week in Nederland de diagnose diabetes type 2, voedselgerelateerde ziekte, wordt gesteld. Er komen er bij 1200 mensen per week in Nederland. Dat geeft natuurlijk ook enorm veel kosten. Het kabinet klaagt dat steeds, dat de zorgkosten uit de hand lopen. Dit is een hele makkelijke manier om er wat mee te doen. En hoe kunnen mensen de campagne ondersteunen? Via onze website www.foodwatch.nl. Wij hebben daar een e-mailactie lopen en we hebben eigenlijk nooit zoveel respons gehad op een e-mailactie. Zoveel mensen zijn het ermee eens en willen dat groente en fruit niet duurder wordt, maar juist goedkoper. Dus dat is een duidelijk signaal aan het kabinet. Ik hoop dat het helpt. Ik dank u heel hartelijk voor deze toelichting. Ik sprak met de heer Sjoerd van der Wouw. Hij is van Foodwatch Nederland. Dank u wel. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Finally made her